بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. حديث متفق عليه. از عبد الله پسر مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ان اخذ بما عملنا فی الجاهلیت، آیا عذاب کرده می شود انسان را که در جاهلیت پیش از اسلام گناهان کرده باشد، نافرمانی ها و بدبختی کرده باشد، در کارهایی که پیش از اسلام آوردن و پیش از اسلام کرد، آیا با اون برای اون کارها با سبب اون کارها انسان را عذاب کرده می شود؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیت، هر انسانی که عملهای نیک بکند در اسلام و بعد از مسلمان شدن دیگر نافرمانی نکند، مسلمان حقیقی گردد، لم یؤاخذ، عذاب کرده نمی شود، بما عمل فی الجاهلیتی، با اون کارهایی که در جاهلیت و نادانی کرده بود با اون کارها عذاب کردش نمی شود. و من اساء فی الاسلامی، و هر انسان بعد از فهمیدن و دانستن و بعد از اسلام باز گناه کرد و نافرمانی کرد، اخذ بالاول والآخری، پس آن انسان هم برای گناهانی که در زمان جاهلیت کرده بود و در زمان اسلام کرد در هر دو این جواب خواهد گفت و مورد پرسش الله قرار خواهد گرفت. پس برادران عزیز مهربان، ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما آگاه میکند که هر انسانی بدبختی و ناکامی که پیش از اسلام در زمان جاهلیت کرد و اسلام آورد و مسلمان شد و مسلمان حقیقی شد، پیرو قرآن و سنت شد، پس بداند که آن گناهانی که در زمان جاهلیش و در زمان بیخبریش کرده بود الله ذوالجلال آنها را می بخشد و مورد پرسش الله قرار نمی گیرد. با سبب اسلامش، این فضیلت اسلام فضیلت عمل کردن به قرآن است، فضیلت عمل کردن به سنت است که الله گناه بنده را عوف می کند، گناه بنده را می بخشد. و هر انسانی که مسلمان شد و باز گناه کرد و هر انسانی که اسلام را خوب قبول نکرد، پس بداند که جواب میگوید با هر دو عملی کردش، چی پیش از قبول کردن اسلامش باشد و چی پیش از اسلام در زمان جاهلیت باشد و در زمان اسلام، در هر دو این مورد عذاب خدا و مورد پرسش الله ذوالجلال قرار خواهد گرفت. پس برادران عزیز مهربان، عمل کننده به قرآن باشید، عمل کننده به سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید تا اینکه الله گناهان ما و شما را موردی عوف و موردی بخشش خود قرار بدهد. و الله هست غفور و رحیم، و الله هست بخشنده، و الله هست مهربان. این حدیث را امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایت کرده است.